Pragnę żyć pełnią życia, być do końca artystą, kosić hajs, no i wszystko z tego życia wycisnąć. Mieć prywatne lotnisko i nie jeden samochód. Marzę o tym jak każdy chłopaczy na z tych bloków. Chcę mieć dochód jak Messi, chcę dostatnio zarabiać Monte Cristo, no właśnie być jak cholerny hrabia. Nie udawać nikogo, pierwszy ruszać spod świateł. Mieć na wszystko i poczuć jak smakuje dostatek. Latem siedzieć nad morzem, niekoniecznie bałtyckim. Pić szampana i gapić się dziewczyną w ich cytki. Ze stoickim spokojem, palić najlepszy towar. Grać w ruletkę, zwyczajnie niczym się nie przejmować. Nie żałować już na nic i nie martwić o zastaw. Nosić zawsze przy sobie komplet kluczy do miasta. Hajsem szastać jak Tyson i bez poczucia winy. Żyć po prostu jakbym codziennie miał urodziny. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić. Chcę mieć życie jak z bajki, własny prywatny Eden. Pływać jachtem i więcej nie znać pojęcia debet. Biedę nie klepią inni, nie odpowiadam za nich. Mam apetyt, by czerpać z tego życia garściami. Chcę czerwone Ferrari, własną kolekcję broni. Być gdzie zechcę i nigdy więcej nie martwić o nic. Już nie gonić za niczym, ze spokojem zasypiać. Mieć tą władzę jak cały ten cholerny Watykan. Chcę rozpychać się w życiu, no i brat jeszcze. Jeszcze jedno, nigdy więcej już nie oglądać celi od wewnątrz. Zrzucić piętno tych czasów, o rachunki nie martwić. Mieć w kredensie szufladę, a w niej drogie zegarki. Wielki parking za domem i fontannę za oknem. Ogród, basen, strzelnice, prywatny helikopter. Pełen portfel po brzegi, teraz tak na to patrzę. Bo mam szczerze już dosyć wszystkich ciężkich doświadczeń. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana z ekipą i spokojnie nie zapalić. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić. Chcę mieć własne imperium, zapomnieć o limicie. Płacić złotem i więcej żyć już bez ograniczeń. Tobie też tego życzę, a więc na to zapracuj. Musi fajnie być z bloku, przenieść się do pałacu. Mieć tu bogacza status i cierpliwość do kobiet. Żyć na co dzień jak wszyscy ci cholerni szejkowie. Nie narzekać na zdrowie i nie obrywać za nic. Nie zaprzątać już sobie głowy komornikami. Grać z kumplami w pokera, tylko na grubą forsę. Co dzień mieć nowe ciuchy i przemieszać. Mieć miliony na koncie, wszystko poskładać w całość. Żeby wrogów zazdrości to zwyczajnie skręcało. Śmiało iść przez to życie, już nie włóczyć po sądach. Być przykładem i na nikogo się nie oglądać. Ciągle młodo wyglądać, dogadywać się z Bogiem. I po pierwsze nigdy braciszku nie stać się snobem. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić.